الخلق والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان وأشفقنا منها وحملها الإنسان بل إنه كان ظليما جهولا معناه أمانة الشيكة أو اشتبه محكميانا لترساون ولولا إنسان كهذه قرتوا فإذا رأى فرمي ظلوم جهولا توجيحاتك للتفاصيل أسان من ديما متأسف أنا وانا بوكا إنسان باش حالي ديما قبل بسم الله الرحمن الرحيم هرز بمني شروك توكاك حسن جان راجب بعضي لمسائل القرآني تماشي تفاسير مكرد دلم دان امريكياغا زوتر او سفرك لسال چلو دو چلو سيا لزندان قزل حسارة بوم بحثك راجب خروج انسان لجو جاذب زمین مطرح بو لمجله خاندنی هانوسیاو وقت خواندمو متوجه بوم او مطلبه که بیانی واقعیاتی که لووا محیط بدور کری زمینا تفسیر او آیات سل سوره رحمان یا معشر الجن والانس مقاله کم نوسی که به هر حال تا لزندان ابو مچاب نکریه لودوا هات مدروخم کفت مشون یو خاندنی هات چاپیان کرد شماره یک و دو سه لخاندنی هات چاپی کرد یعنی لسه شماره این سال 25 یک و دو سه سال 25 اگر میدن به حالین بحث فرتو لکیشه اگر گرکن به روشن تر لووال و مقالان و سیمه لباره متشابهات و محکمات و بحث بکم ایس اخ مفرطو لیکی یعن آها بحث بو والا حتما ناقص بو چون که ایسا مرور یک اکمو به ذهن ما بفره لمسائل بزشتا متوجه اون بعضی که لأساسا اصلا اشتبام کرده بعضی که ناقص معیوبه الان لبیرم نیه که زودر چمود به لباره او اما متوجه مسائل بو متازه لباره متشابهات و که سابقا درکم ناکرد اگر فرصتی بی امیش لمسائلی که ارزش اوی هست البته مسائل گوره گوره تر فرهن که ایما اونه نقص من فرس جاره اوانه مهم ترن بو من ولی امیش اهمیتی هستم بحث متشابهات به هر حال یکی اکلو مسائله که فره معنایک عظیم و گورو ملتوی هست به اصطلاح امروپی ایجن پیچیده عرض امانته اینا عرضنا الامانه پیچیده یکی لبر جهاده که لتشابه جهاده که مربوطه به تفاوت انسان لتک سایر عوالمی که علم کره زویه هست من جمله کجو کیف با انسان و با واقعیت طبیعتیش کجو کیف با جوره که لچنجیک لقرآن متوجه اوین عوامله کن با عدم لرزش و استراب کره زمین و ثبات و استقامتی بشریش وقتی تشبیه انسان للحاظ ثبات و استقامت و بکا بچده که و تشبیه که بکیفه ایجا کیفه که ایجا کیف اجوله لجه خویا او ناجوله او امجوره ارزه به وقتی که اطلاعات و معلومات انسان لباره موضوعی که وکه آیه مربوطه بوا چوه بان او وقت توانایی او ممکنه بیاب که معنی حالی به ایسا اطلاعات و معلومات بشر لباره هم خود بشر و هن باري نظام تبعته وفربو وسوا نهر للحاظة تحقيقات مادية وتجربية نهر بالرسية للذهني ومنطقي وعقليش لهرج جهته وباشتر متوجه بون تفاوت إنسان نسبة بباقي موجودات غير إنسان لكل زمينة وعليكم السلام ورحمة الله طوب ونواء واتسوركم له أما موضوع عرض أمانتي جاء أجر إنسان إمرو دقة مطالعيك فربكا أجر صد در صد نجيت مطلبه لفرد نزيك تربيته بمطلبه هربوني كومك خد قرآن و أو معلومات إنسان جينيت مطلبك لم عرض أمانتها حس آيات الراجع بمسائل جور جور مربوط بإنسان وخلقه كل خلق حس اگر بتوانیم به طور منظم تماشایان بکین اما مطلب تحقق پیاکه عرض به لبر راجب امامن امانت عرض کم لفظ امانت و مشتقاتی لقرآن دو دست است دسته امانت خلق بولای خلق دسته امانت خواه بولای خلق امانت خلق بولای خلق معناه محدود ومقصوري هسو بوشكلا ولي أمانة خواب ولا خلق معناه قوري هس بتفصيل بيجين اويت الدو يك دين خوا أمانته ولي كل بشر و كل خلق وبمعنى خاصة خلق يعني إنسان دو مردم عامي مردم ناس بلاي أهل علمه كأما يتلا أحاديثة فرب أحسي لك رياض لقرآن أمانتك هرب نوع أولا كإطلاق كريه دين كسب رياض با إنسان أما مطلبي لباري معنى كلمة أمانتها چونك أما مطلبك إيجن القرآن يفسر بعضه بعضاك له حديثي جاء مطالبي لم مفهومها هس يك حقيقتك لازم يجي إشارك بكم أميتر دورو كفتن لا أصل الموضوع أما لازم إشاريك بكم كبو أي بو وايد ليجي أيك مطلب تواور صار روشن نبي جرياك إنسان احتياجي نبي إطلاعاتي وسع بيابك للقرآن أنجا حالي بلا فلانة آية جواب أما كبو شواسي يجار فرس أما سادة ترد أرسك لناو أو جواب فرغلا أو دليل فرالا يقدان السادة يدارسك أغيان كتبك العلوم إنساني علوم السروكاري هزلتك مسائل خد إنسانا كتبك العلوم مادي علوم تجربي تماشاك فلانة مسألة للرياضيات تماشاك فلانة قاعدة لنحو تماشاك فلانة فرمول الشيميائي لكتب الشيمياء تماشاك حقيقة أوسك أجرته لبارئ أو مزعوك أو قاعدة يا أو مسألة يا أو فرمولة يجيك نتبي تواني باشتنا به لو أنا حالي بي بس أمو واقعيتك خلق توجيبنا قبل كتابك علمي وظيفة أوسك أو مطلب واهسي بتور كامل لو جيقا أدايبك أما وظيفة كتابة علمي هس فرقي هس لا أساسا لتك قرآن ولي أو جنبه يلي نايجم أو جنبه وفرقي علمي هرونيك تقول لأ أو كتابة علمية أو مطلبك لينا بتوا بيان كرياغ روشن وأشكرا أقر لزمينك يا تشتري ليتر راجع مثلا هربك المي فرمول راجع هر بكلمة شيني راجع بو حروف وأوان الرمز اللي تشتغلتر زوتر اطلاعاتك النبي هر شيء أو تبقى وظيفة خوي خاص رفتاري كرويت وتوا روشنيش بياني كدوية بوتو جيشتا تولي حالي ناوي قاعدة نحوية كيش بوجورسة قاعدة رياضية كيش هر بوجورسة وانيا عائشته لهر كتابه كتصور اكي باشترين كتابه النحو لو كتابه جديد لك انوسيه كفر الرساو روشن مسائل بيانك مراجع بكي بفلانه قاعده وظيفه خوي خاص ادا كدير الرساو روشن وتي ولي راجع بيك كلماتك لينا بكاريوا شي اطلاعاتي قبل تبي درس بس هالشي واحد علمية كتماتو تماشايكي نوسياوي لنا وكتوا يفسر بعضه بعضا أما تصور باطل كإما انتظار من بي قرآن بيت السطح كتوك لم كتب علمية وحتى لويش خوارتر لهر وقتك هر مسألة بيانك لمسائل إنساني تواوش تقليك لازم لو زمينة بشتي دانا دانا دانا دوار بيريتو كتب علمي كوظيفة يعني وستوا ومطلب روشن وسهل وآسان بينا دسو ناتوانا نمكاربكن دي فكرة أدل فلانا كتبه مثلا فيزيك بيش فلانا قاعدة خريكة بيانك لباري وزن ولباري مساحة وحجك لم وقت خريكة أم قاعدة بيانك قريكي بيتوا أو تشتغل وراجع بأو قاعدة وجودي هستان استنيا اشي بزاني ريقشتي بيجي تماشاكي براسي قاعدة يود قدو ستري اشي 45 صفحة شرحي بو بروسي او ستا انسان كلاسيك نخويني ناتواني بشيت دو دو نخويني دي تا اندوانز كلاسة نخويني ناتواني بشيت فلان رشتي دانشكاهي امانا اخوينيك جوكا بابوني امانا واتواني لو حالي بي امانا كخوندية تفسير يكاتو او تشتغلوالا دانشگاه ایخانی لما درس عالیه ایخانی پس اما بو کتب علمی مسلمه اشی رعایتی بکن اشی بجیگه بی درس و کامل بی اما بو قرآن اصلا ناوی امیشه حتی اشی فرفره کوتاتر مجملتر بی بنسبت وظایفه که هسی له فلان کتب علمی و بیان مسائلی که مورد نظریه درسه لحالك اگر ما بين هر ام درجه خوار خواريشا ما شاكين من انتظار غلطك بيجن قران لهر جيكا هر مساله بينك و بيجيك كش تيك روش بيت وحالي من بي ما شاكين من السطح كتب علمي شهر نيو نهري اما ايش عليك بوك جنفتو ما بعضك سيجن بوشون مجمله قران بوش احتياجي ببعضك تفسير بك لبروا اما تشتيكك طبيعة الزانين اقتزايكا طبيعة الزانين اقتزايكا لفلان جاء أو مقدار مسألة زاني لفلان جاء أو مقدار لفلان جاء أو مقدار لمجموعة أمانة تيري استخراج واستنباطكي نينك هر مسألة كقرأت بيزاني توا أو مربوطة في دوارة بيجريتو درست قربان؟ آياتك مربوطة ب أم مطلبة أويا لفظي بو راجع بأمانة إشارة مكرد آيات ريش فرهس لنباروه يكبحث لفترة أفرمين هر موجودة فترة ديكيس وهر موجودة متناسب فترة خوي أتواني خواص وخصوصيات حمل بك فترة النفط لتك آوى تدان ما يعسيالن شبيه بيك ولي جياس فتتيان بتناسب جياي او فتتيانا اتوان خواص خصوصيات حملك كانت اخوينا فلانا جيا وفلانا جيا يكيان بو فلانا عوارز انسان سميك كشندو ختناك لحالك بزاهري هروس او يك كيتروا شفايك قطعيو حجم هل كان متناسب لتك ساختاريكا كهسيانكا بعضيكي قويا بشر ايزاني ولي ولا يحيطون بشيء من علمه ممكنين يبشر احاطة بياكا إلا بما شاءك استثناء غليك بيك جار كم او ساختمان و خوا دایی پی و غیر قابل درک بتوایی و ایما صلاحیت اوی پی اوچ خاصیت و خصوصیتی که پی بدری لناو توا موجوداتا لکوری زوینا هست انسان او مقامی هست لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم تقويم منظور جسمینیه سری حال بانو دو دستی حال خوارو هیکلی و بالا برزو پای حال خوارو ام ترکیب جسمانی توانایی لی فوق العاده پیدا اموسل و نظم ممانه اما قسمی که جز ایکیه تقویم مجموع مقویمات انسان باطن و ظاهر خواهی باطن و ظاهریک استعدادی لباطن و ظاهریک که به انسان دریاغا باشترین و بندترین نسبت و اوکل کره زوینه هست اما یک مطلب هر وقت خلاصه اجمی چون که اگر قرار به هر کم لما نفر مفصل بیجم طولی که شتوم نشور سینم نجور و نتوانم اون قصب کبوندن برزوک اما یک بنا بما خواهی متعال بو آگا دار بونوی ایمس اما افرمینه اینکه حقیقتا موضوع صلاحیت تکلیفی بوی خطاب تکلیف متناسب لتک مکلفه اکریه اویچ لأصول فقایش تکلیف ما لا یطاق جایزه اگر فرض بکن بیجین جایزه بو انسانه که موجود عقل کو با اراده کو با اختیاره که بزانین چنک رغبت پیا اکابو انجام دانه او محاله اگر بیجین اگر نه نه تکلیف ما لا یطاق هل نو و نه ایچوه للای خواهی متعاله بس بو حالی بونی ایمس اما افرمی اگر نخواه تکلیف ناکه لجبال سماوات و ارز که امانت حل گرن ولی ایم دا اچلک یعنی که ام خلقه والا برچاو ایووا غیر انسان مهم من جبال مجموع سماوات و ارز با او مظاهر قدرت و که ایوینن که جبال لکره زوینا توانایی امیان نو و امانت دین خواه حال بگرن که بی گینن و بندگانی حال نظر تانا زودر ارزم کرده امانت که ها بلای علمای دین و چنی عظیمه عظيم ترين اوه والا خلقو امره هست لخلقه لكوري زوين ايجين ويلا نايجين انسان بانتره لباقي موجودات تواو عالم بانتره لوه والا كوري زوين هست انسان انسان بشر بطور عام سبيرياغ با اهل علم كريان بنشان بان خوشبخت يان كن ام گشت فساد و بانو خارو ظلم و زرگله موجودات و لبر جاهلیت و لبر دست بربون انسان لدین خوا لبین بان امانت اتریش لامرا که اوی شر بنسبت بشر بانترین اسلام بانترین شریعت الهیه اکمال دین سپریا با اهل علم ام امانت بگنیتا او امانت خواهی متعال بو تنبه انسان امچتك الشبه با تکلیف ما لا يطاق توجیه فرموه با سماوات و ارز و جبال داده ایو ام امانتا لگرن بیگن ناس توانو عیان کرد اظهار آمادگیان نکرد خواهیان بنا توانو نالایق زانی نتنها نا توانو نالایق اشفقن منها آخر ایم الشفقت هر بمعنى محبتك ایجین نحالك نا شفقت معناه غير محبتي هست أرز بكل ألفاظ مترادف أزانين شونن مشترك أزانين شونن ولكن ألفاظ هنك بظاهر إنسان العالم والأهل اللغات وك مترادف داينن لكردية لفارسية لعربية شاية لهرج زوانة لحالك أنا والله مترادف نين مثلا خوف تقوى خشيت اشفاق جبن اما نگشتی به معنی که جن هر ترس به لحانه که جبن خصلت یک جار منفی و خنتال و منفور و زد اسلامیه اوان تر بباز جیه صحيحا پسندیدا مطلوبا تکلیفا بو انسان لباز جیه ناپسندن جیان لیک ام الفاظا من مقاله که پیشات هل زندان نوسیم مرحوم محیط تبا تبایی بر رحمت خواشات به بحثی که نوسی و لباره سعدی و محبت سعدی نسبت به آل محمد صلوات الله و سلام علیه و علیه مقدار نقص و نارسایی لیکی تیاب و کلازم بو اضافه توسیح بدریه لبرو مقاله که نوسی هر وقت وقت لقز القلعه مقاله که نوسی نیان دادرو تا وقت خمهات مدرو اما مقاله چه لکی هانه فرهنگی بو نوسیم بویان کبین ایرن خورم پیا کرد کابره بو نازانم بخوا رزوانی بو مرتضوی بو چه بو رئیس زندان خورم پیا کرد اوی شروان نو کشاوکی خوایا دینیاو ما او نینارده تب زنی نگر توانایی کم بو چتگل فرکفت و صدواو بتوانم پیشنوی سیک طبعا فرناقص چون روش من نازانم پیشنوی سم تقریبا وسا عنوان نوسی لو دا لپاک نوسا تفصیلی آم پیشنوی سیکم حسوان کامل بکم بینیرم اگر که هن فرهنگی نوی یکی تر لو مؤسسات انتشارات یه چابی کن لینا مقدارک راجع به مسائل جور جور من جمله ام موضوع بحث میکرده ایتر دوباره اشاره پینا کن بشکه انشاءالله امکان چاب او بیکا مفصل بحث کن عرض به اشفاق فرقی لتک باقی کلماتی که هر با این ترس معنا اکریتو وک مترادف ایجنی معنا اکتری صغیر وانا هیچ که بیان یکنین اصلا نتقوا لتک خشیتو خوفو جبنو اشفاقا اخوینه نه هیچ کام کلمت کانتر وجه مشترکی کان هست ولی گشتی چی وجه افتراقی چیست جیان لیک اشفاق به معنای لی ترسیان بوچتیک لبر مهربانی و شفقت نسبت به اوچتا من بترسم لوکاک حسن پای حلب کفی خزا یخا بخزیه او وقت تذکری بکاک حسن اشفاق او نوع خاص لی ترسیان است توجه فرمی اگر وابی خشین منها نویشی یاغا خفن منها نویشی یاغا و امثال امانه فقط اشفاق ویشی یاغا لبرچه لبروت مشان کرد ام امانتا بو عزیزترین موجوده که کفرزوی موجودیه که لبر اوه بو انسانه کفرزوی با جبالیه و بو خومت با انسانه سماوات و ارض و جبال با ساختار و که هسیان با فطرت و که هسیان که اشاره من کل خصوصیت کشتی متناسب لتک فطرت الهی هست سازگاری و توانایی او یعنی نیه با جوره کلایق بی با انسان و انسان بگینه تا مقصدی رشدی پی بگا ام تکلیفه حل بگرن ام امانته حل بگرن که دینه تا بگن خلق چونکه فطرت یعنی او فطرت نیا عیبگاری اکن به تردید وان نوای نکن پای حال نکفه نخلیش که دو چار سغمه نوی هرچن امی چل فطرت انسان هست لبر اختیار و آزادی که هستی کفی لبه لا اغا فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر کفی لبه لا اغا ولی قصد لمرحله اول یا لمرحله اول ادایا ایم توانای و ماننیا که ام مطلب به درستی با جور کلایق انسان بکات انسان بگینین پی صلاحیتی که گره کلا قلش لحد خود انسان بیوه تازه اگر تفاوت مربیگری و محل تربیت بونه نظره بورین اشه بانتر بله انسان مخلوقات یک هن مکلف له کرات ترا لإنسان بان تربو جور القرآن حالي ما نوي ولي نخد السماوات وأرز بان كي خلقيا أكبر لخلق ناس ولی فطرت یعنی لمقابل فطرت انسان و بوچکه سماوات و ارض و جبال اشفاق یعنی هست نگران لوکه ایم توانای و مانه بی ام مطلبه بگینین انسان لشعر فارسی هست قال ان لبیر منیا نه هر ام شعرکان خو من شعر فارسی بولم آخر گلوه هین اوائل بو اکفت او دفتر اولا راجع به شو قدره که اشاره که به عظمت او قلب مبارکه و سماوات و ارض و جبال لی نگران بونو نه انتوانی تحملی بکن او تحملی فرمو شو قدر کردیه نه فارسیه بله. دوست چون خواست پرده ای از غیب بگشاید بروی ملک وجود در زمانی در مکانی که مهرها تابند نزنم طاقتی فلان نبود او سکه لینه بعد دور نگفین و دوباره هر اشاره بکم انشاءالله اشاره که ادوزنو تا لآخر دعای کلال یعنی وی که خوایا توفیق من به آنچنان راه فستقیم برویم خاطر دوست را رضا افتد بر وی و آل وی درود و سلام تا رضا بر ره قضا افتد نلینا اشاره که به مطلبه خواهی متعال نفرمی لفلان مکانه نظمان کرد مكانك لايق اوانيه بتواني او پيام الهيه او كامل ترين پيام الهيه تحويل بگري زماني بو افرمي في ليلة القدر او تلقي كردو وري كرد چبو قلبي بو للحاز التواناي يلو استعداد فوق العادة يوا قوي ترو با عظمت تر للسماوات وارض وجبال او بواري كرد انزاني سماوات وارض وجبال كأما اختبارية ام عرضة وبو عزة وتذكرة بحامل آيان دي بلا تشبيك كارخوا مقايسة بكين لتكار بشرة لناو ام مجلساتو گرکت پیغامی که مهم حالی کردنی به طرف مهم فرد معین لنظره بگری بیجی بیت خواه ام پیام برو بیگینه بفلانه کس با اینکه هر نظرت او سکه او شخص بی ولی لبر داشلکیانه او لبر فرچت من جمله داشلکیانه او ایجی با شخصی تر با شخصی تر با شخصی تر حالا که لأولا و هل نزلت احسن پیاما باو بیجی که اعم اباو امتناعو یا خود اظهاری اکی که نا تو ناتوانی یا طرف جی ولا ناتوانم خاصر او آماده بکن ایچ لکینه کرو ریا خود بگیل گوش تو او نگوری لسماوات و ارض و جبال گوری تری و خود بوچکل و خیری مکر و بگجو گیای که با اشغال که حال روی زوین و خود بفروشی بزانه تو چنه با عظمتت هست با عظمتت هست و با عظمتی ایان زانی اول نظر ما مردون هیچیک به حیات نیه لم هستیا کشتی دارای حیات و تسبیح و ذکر الهی خویان هست هر کم با او بیان و زوان و خویان پیان دریا ما ایمت تین آگین نه اینکه درکی ناکین اصلا ممکنه ادراکی بکین ولی فقهی ناکین یعنی فهم درست او که دقیقا انسان بگیت مطلب اکن لا تفقهون نتسمیحا او امانتا سپریا به انسان نمونه اکملی شريعة إسلام وقرآن حاملكي كوحي قرآني به لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تماشاكم إنسان استثنائي مخلوق استثنائي صلوات وسلام ورحمة وبركات هميشة بواري بسريا چنه عظمتی بوا حالیش معنی که که اما مسئله و تلک الامثال و نضربها للناس برانی مسئله جا خیر ام انسان لخوتان بفامن بزانن ام انسان چمای افتخار و عظمتی که بو ایوان کتوانی او پیغام الهی حل گرد بریدی بگینی پیتن هزار صلوات و سلام و رحمت و برکات خویلی بی دو بیت شعر اکتخوالم بینا مناسبتی پیش هاد کفتو بیرم هلم شعر کردی کنو بزنم هلو دفتر دومی چاو خونده تانه